She's called me again, and I've taken all my old forgotten hopes out of the closet. To put them on, I have found my crumbling crown, lying where I tossed it. I thought that I had lost it, but here I am, a tramp shining. She's called me again, and I've gathered all my old forgotten dreams like dusty diamonds to make a ring seated on my threadbare throne. I shall straighten my bent scepter and pretend I could have kept her and welcomed her home, a tramp shining. I was afraid that I had lost it, but here I am, a tramp shining, a brand new clown, a brand new clown, a brand new. Als je fan bent van MacArthur's Park, dan vind je dit ook mooi. Richard Harris en de Tramp Shining uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 24 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, leerlingen kwalificeren zich voor landelijke finale vak Kanjers. De column van Joost Kiewiet. En alles over het onderzoekshuis. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Writer sadness to the table, the party of one. The only other lonely soul in this place. And so you're finishing up your coffee, but then where are you gonna run? Where'd you get that look on your face? You should always let the sun go down on your anger and let it burn you to sleep. And pray you're closer to the danger to surrender and retreat. Sing your sad song to sleep. I loved you the first time I saw you. And you know I love you still. And I am tired, but I am yours. Don't even think about your freedom or taking that flight. Or going back upon your promise after fighting for the right. Because your eggshells and your ass deepens and your weaponized words are paper tigers now. Oh, your constant overthinking and your secretive drinking making you more and more alone. And God, if there's another door behind you, it ain't ever gonna close. Because when you're home, you're already home. I am tired. I love you the first time I saw you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. Try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my are a common thing. I try to live in dreams, although Reality van Richard Sanderson hoorde je. En daarvoor Brandy Carlisle, een Party of One. En ze deed het samen met Sam Smith. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In totaal 10 teams, bestaande uit basis- en middelbare schoolleerlingen uit Zuidwest-Nederland, kwalificeerden zich onlangs voor de vakkanjersfinale. Leon Jansen van Vakkanjers is aan de lijn bij Herman de Bruin. Leon, welkom. Dank u wel. We hebben het over vakkanjers, we hebben het over leerlingen die plaatsen zich voor de landelijke finale van de vakkanjers. Wat zijn vakkanjers? Vakkanjers, dat zijn leerlingen, jongeren die hun technisch talent ontwikkelen op school. Middels hun deelname aan een maatschappelijk relevante opdracht. En dat is dit jaar een wel hele gave challenge, namelijk Ruimtemissie Aarde. Ruimtemissie Aarde, oei, dan gaan we ver weg. Ja, het is afgetrapt door André Kuipers afgelopen 2 oktober. Ja. Hij is ook aanwezig bij de finale. Dat is natuurlijk heel gaaf voor de teams die door zijn naar de finale op 3 juni in Eindhoven. Dan bedenken zij een oplossing met technologie vanuit de ruimte om de omstandigheden op aarde te verbeteren. En we hebben al heel wat gave prototypes gezien van de leerlingen die deelnemen. Vakkanjers, dat zijn leerlingen van groep 7 tot en met de bovenbouw op de middelbare school. Is er dan één die wint of is het verschillende categorieën die zouden kunnen winnen? We hebben 4 leeftijdscategorieën. Junior, dan hebben we Scout, dan hebben we Explore, dan hebben we Pioneer. Ja, dus alle leeftijden zijn wat dat betreft aanwezig. En het gaat om promoten van de techniek, denk ik. Want we hebben meer technici nodig, hè, op dit gebied. Ja, zeker. Ja. De samenleving heeft in de toekomst medewerkers nodig met technische skills. Ja, wat leuk is dat je ziet dat echt bij de jongste leeftijdscategorie daar echt al wel is nagedacht over wat voor een oplossing ze zouden kunnen maken. En dan maken ze dan een prototype van. En je ziet dan echt dat naar de oudere leeftijdscategorie dat echt ook op een manier is uitgewerkt met werkende elementen, een camera. Met elektriciteit aan elkaar gesloten. Gewoon echt een werkend prototype. Dat is heel gaaf om te zien bij kinderen van 14, 15, 16 jaar. Ja, ze gaan er heel serieus mee om dus. Ja, en het zijn echt al behoorlijk, hè, als iemand die wat minder technologisch talent heeft, zeg ik dat, het zijn behoorlijk technologisch geavanceerde prototypen al voor scholieren. Ja, op 4 plekken zeiden we in de regio is het geweest. De Prins Mauritsschool in Delft zie ik en er waren nog een paar plekken. Hè? Ja, op 4 plekken landelijk is het geweest. De regiofinale die was in Delft. En er zijn 4 teams uit de regio Zuidwest-Nederland die zijn door, inderdaad. Dat gaat om het Anker uit Vlaardingen, de Prins Mauritsschool uit Delft, het Insula College uit Dordrecht en het Lyceum Kralingen uit Rotterdam. Worden die leerlingen nou op hun eigen onderwijsinstituut ook een beetje klaargemaakt ervoor? Of worden ze uitgekozen of zit het er al in, die techniek? Nou ja, het is natuurlijk belangrijk dat steeds meer kinderen en jongeren hun talent voor technologie ontdekken. En er zijn al behoorlijk wat scholen die meedoen aan vakkanjers. Vakkanjers bestaat trouwens al lang, al 25 jaar. Oké. En begin het jaar zijn er ruim 12.500 leerlingen begonnen aan vakkanjers. En via schoolfinales, nu regiofinales, gaan de beste teams door naar de finale. Ja, dat zijn hele aantallen. Dus dat betekent dat we in de toekomst toch misschien weer voldoende mensen hebben die de techniek omarmen. En bijvoorbeeld loodgieter worden of wat dan ook. Ja, het worden er steeds meer hoor. Ja? Maar de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst vragen erom dat aantal blijft toenemen. Beroepen worden natuurlijk steeds technischer ook. En daar komen steeds meer technologische vaardigheden bij kijken. Dus het is nodig dat het gestimuleerd wordt en dat jongeren een talent voor technologie erin blijven ontdekken. Ja, en daarom gaan jullie ook door met vakkanjers. Zeker. Ja. Aankomend jaar hebben we het thema al bekendgemaakt, ook op de regiofinale. Dus aankomend jaar gaan de leerlingen aan de slag met circulariteit. We gaan aan de slag met recyclen. Ja, zo is dat. En dan kunnen ze weer zich uitleven met hun allerlei technische zaken. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op hun website of op de sociale media iets vinden over vakkanjers? Zeker. We zijn op Facebook, Instagram en LinkedIn zijn we aanwezig met social media kanalen. En we hebben natuurlijk een website www.vakkanjers.nl. Ja, en als je even zoekt op Vakkanjers, dan kom je op al die kanalen wel terecht. Absoluut. Leon Jansen, dank voor het gesprek over de Vakkanjers. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi et depuis bien plus longtemps que lui. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime, et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. forget when I say you're not the best I've ever had. My lie to myself again when I say that I'm not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Say that I'm not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you. Doesn't mean I love you anymore. Michael Bublé, wie kent hem niet? Love You Anymore, hoorde je. En daarvoor, Gérard Lenormand, 1977. Voici les clés. Zometeen, de column van Joost Kiewiet. Na Cilla Black en Across the Universe. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva, which dance before me like a million eyes. They call me on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe. Jai Guru. Change. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewit. Meer bomen hebben we nodig. Ik heb nooit iemand het tegendeel horen beweren. Al klagen mensen soms wel over overlast van bomen. De algemene opinie is dat bomen en struiken een meerwaarde hebben. De roep om meer bomen zal dan wel in de spreekwoordelijke vruchtbare aarde vallen. Dat zou je verwachten, toch? Nou, dat valt tegen. Ons land heeft niet zoveel bomen. Met minder dan 10% bebost oppervlak zijn we het op één na minst beboste gebied in Europa. Alleen Malta doet het slechter. Het gemiddelde in de Europese Unie is bijna 40%. Er is ook Europees beleid. Een bossenstrategie waarin landen overeenkwamen om 3 miljard nieuwe bomen bij te planten in Europa. Nederland heeft dus nog een weg te gaan om een beetje in de richting van het gemiddelde te komen. En er zijn stappen gezet. Er is een nationale bossenstrategie waarin de Europese afspraken voor ons land verder zijn uitgewerkt. Het gaat dan om de aanplant van extra bossen, maar ook om bomen en struiken buiten bossen. Het belang van bomen wordt algemeen erkend. Om verschillende redenen. Bomen helpen bij het tegengaan van klimaatverandering. We stoten met elkaar te veel CO2 uit. Daardoor warmt de aarde op en dat geeft grote problemen. Dat merken we nu al, maar dat wordt alleen maar erger. Bomen nemen CO2 uit de lucht op en leggen dat voor lange tijd vast in hun takken, stam en wortels. Ze verminderen het CO2-gehalte in de atmosfeer en dat is mooi meegenomen. Bomen zijn ook belangrijk voor de gezondheid van mensen. Met name in steden en dorpen kan het extreem warm worden. Dat is ongezond en het zorgt voor extra sterfte. Ken je de 30-30-300-regel? Nooit van gehoord waarschijnlijk. Daarmee kun je nagaan of je in een gezonde wijk met voldoende groen woont. Dat is zo als je vanuit iedere woning 3 bomen kan zien. 30% van de grond in de schaduw van bomen legt en er binnen 300 meter van elke woning een verkoelend parkje is. Daarvoor zijn nog heel veel extra bomen nodig. Bomen zijn ook belangrijk voor biodiversiteit. Insecten, vogels en andere dieren hebben bomen nodig. Bomen zuiveren de lucht en het water en ook dat is in ons dichtstbevolkte landje geen overbodige luxe. Kortom, alles pleit voor meer bomen. Meer bomen nu was dan ook het onderwerp van een symposium dat ik september vorig jaar met anderen organiseerde. Een volle zaal met mensen waren het eens. Er moeten meer bomen en struiken komen. Bomen moeten een hogere prioriteit krijgen. Argumenten tegen aanplant, zoals mensen hebben er overlast van, het gaat ten koste van het open landschap, ze mogen niet te dicht bij een sloot of een weg staan, zijn ondergeschikt. We hebben bomen nodig voor het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Er is Europees en nationaal beleid. De minister van Natuur schreef in 2020 nog een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de nationale bossenstrategie. Ze schreef dat we de komende 4 jaar 10 miljoen bomen gaan planten in tuinen, bermen, bedrijfsterreinen, parken en in het buitengebied van Nederland. Je zou zeggen, dan zijn de lagere overheden zoals de provincie, de gemeente en het waterschap aan zet. Zij gaan over bermen, bedrijfsterreinen, parken en het buitengebied. Op het symposium over meer bomen spraken we dan ook af om deze overheden een brief te sturen, om prioriteit te geven aan bomen, extra bomen aan te planten en bestaande bomen beter te beschermen. Met de bescherming van bomen, bosjes en rijen bomen is het slecht gesteld. Kappen kan eigenlijk altijd. Soms is een kapmelding nodig, maar dat is een formaliteit. Tegen een illegale kap wordt niet of nauwelijks opgetreden. De brieven aan de gemeente, het waterschap en de provincie leverden niets op. Als er al een antwoord kwam, dan was de teneur: een betere bescherming van bestaande bomen zit er niet in. Extra bomen aanplanten ook niet. Daar is geen ruimte voor. Ik zie overal ruimte voor bomen. In het buitengebied en in de steden en de dorpen. Onze overheden zien dat anders. Ik liep pas door het centrum van Utrecht. Daar staan bomen zelfs op balkons en daken van flatgebouwen. Het is een kwestie van willen zien of niet willen zien, denk ik. Waar een wil is, is een weg. ook naar ruimte voor bomen. Kijk ademloos rond, wat is het mooi, ik kom woorden tekort. Ik wil alles zien op aarde, horen en voelen. Gaan waar mijn benen me dragen. Ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen. Woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oerwouden ademen, zie bloemen in kleuren. Een regenboog onder de zon, maar ik hoor ook een zacht geklaag. En ik ga slapen met een vraag. Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheuren onhoorbare nee? Luistert er iemand mee? Ik reis verder, wat een wonder dat ik dit mag zien. Overal en nergens vandaan. Een waterval zingt onder luchten en vogels. En ik kan ze verstaan. Maar een aasgier op de loer wil ruimte en macht. Hij neemt, denkt niet aan geven. Niemand heeft hem iets verteld en hij heeft nooit iets gevraagd. Luister, al is het maar even. Ik hoor nog veel meer zacht geklaag. En lig wakker met de vraag. Luistert er iemand naar de stem van de boom? Het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren? Verscheurend, onhoorbare nee. Al staat de wereld op zijn kop. Ik geef niet op. Ik geef niet op. Hier in mijn eigen wereld, wat lijkt die nu klein? Of ben ik zelf misschien groter gegroeid? Hoe heb ik ooit zo blind, zo doof kunnen zijn? Niet nagedacht, niet mee bemoeid. Luistert er iemand naar de stem van de bomen? Het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren? Het verscheurend onhoorbare nee. Luistert er iemand naar de stem van de bomen? Het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren? Het verscheurend onhoorbare nee. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Baby, I just want you to understand. Just exactly how you make me feel. Time after time, when Achter elkaar waren dat Allerliefste en Luistert er iemand. En Tamaya, een You Put a Move on My Heart. Zometeen alles over het onderzoekshuis. Na Freddy Aguiar en Anak. Nung isilang ka sa mundong ito, naging tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang yung ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulong mo. At sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Uit de Filipijnen kwam die Freddy Aguiar. Hij had er een hit mee in 1978 met Anak. Ons volgende onderwerp. Het onderzoekshuis ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties in het realiseren van maatschappelijke impact. Wat dat is en hoe dat gaat, dat hoort Herman de Bruin van Tessa de Groot en Ida Kersenboom van het onderzoekshuis. Tessa en Nina, welkom. Dankjewel. Het onderzoekshuis, dat onderzoekt zaken, neem ik aan. Ja, dat klopt. We onderzoeken eigenlijk heel veel maatschappelijke vraagstukken, maar dat doen we niet vanuit onze computer, zeg maar. Maar dat doen we echt door met de burger in gesprek te gaan. Ja, want uit de computer, dat is allemaal vragen stellen en dan zorgen dat AI het hier, dat het goed voor elkaar komt. Dat doen wij gewoon niet. Menselijk. Ja, het is menselijk. Ja. Wij zijn in dat opzicht nog niet vervangbaar. Nee, nee. En wat voor zaken onderzoeken jullie dan? Ja, dat is echt heel erg breed. We doen veel onderzoek naar veiligheidsthema's, jeugdcriminaliteit, maar ook ander soort problematiek waar mensen misschien met armoede mee te maken hebben. Mensen die soms al langer in de bijstand zitten, om te kijken hoe kunnen we die weer toeleiden naar werk. Wat hebben ze nodig? Maar het kan ook gaan om duurzaamheidsthema's, afval scheiden, de energietransitie. Ja. Eigenlijk heel erg breed. Alles waar de overheid zich op inzet. Daarover gaan wij in gesprek met burgers om te kijken hoe ervaren zij die thema's en wat hebben zij nodig om daarin mee te gaan. En Ida Kersenboom, je bent er ook bij betrokken? Ja, al 4 jaar. En wat doe jij daar precies? Ik doe projectmanagement. En dat is? Dat is eigenlijk vanaf de start met een opdrachtgever in gesprek tot het opleveren van het eindresultaat. Maar ja, als die rapporten komen, dan hoor ik altijd bij de overheid vaak dat de rapporten in de la verdwijnen en nooit meer tevoorschijn komen. Nou, dat is wel grappig. Heb je dat, die ervaring ook? Ja, en wij zeggen ook eigenlijk altijd van wil je geen onderzoek dat in de la belandt, kom dan bij ons. Want wij zorgen echt wel dat we met de resultaten van zo'n onderzoek aan de slag gaan. Dus vaak bieden we ook verschillende sessies daarna nog aan met alle organisaties die betrokken bij zo'n vraagstuk. Om te kijken van wat kunnen we nou met elkaar anders doen en hoe kunnen we elkaar beter vinden. Nou ja, je ziet toch wel vaak dat soms het toch nog wel beleid of communicatie ver afstaat van hoe de leefwereld van burgers er daadwerkelijk uitziet. Ja, ik heb wel eens een interview gehad met iemand die heel erg schuldenproblematiek had. Ja. En zij gaf aan dat haar dat ze het op dat moment heel erg moeilijk had, uiteraard vanwege die schulden. En toen had iemand vanuit de gemeente tegen haar gezegd dat ze misschien haar hond moest laten inslapen. Omdat, dat kostte natuurlijk ook veel geld. Ja. Maar dat was eigenlijk nog het enige wat die mevrouw had en wat haar liefde gaf. Dus zo'n boodschap, als iemand dat dan tegen je zegt, dat kan je dan zo demotiveren. Mm-hmm. Terwijl, als die hond nou het enige is wat zo'n vrouw nog helpt en levensvreugde geeft, laten we dat dan alsjeblieft nog Je kijkt ook naar de omstandigheden en het individu. Ja. Ja, we kijken altijd van wat is de context waarin een probleem plaatsvindt of waarin iemand leeft. En hoe beïnvloedt die context dan ook het gedrag waarvan we eigenlijk zouden willen dat iemand dat gaat doen. Sporten en bewegen. Hè, vaak horen we van maar als je sporten gratis maakt, dan gaat iedereen sporten. Maar we weten ook dat dat niet zo is. Nee. We weten ook dat er verschillende fondsen zijn waar mensen aanspraak op kunnen maken. En dan toch nog steeds drempels ervaren om te gaan sporten. Ja, of ze doen het gewoon niet, hè? Nee, ik las vandaag weer dat er heel veel geld blijft liggen. Ja. Van allerlei subsidies en zo. Dus dat klopt. Maar je moet mensen daartoe verleiden om dat te doen. Dus ja, absoluut. Ja. En daarin ook rekening houden met bepaalde factoren. We weten dat sommige mensen met bepaalde geloofsovertuigingen vrouwen niet samen mogen sporten in een ruimte met mannen. Ja, als een sportruimte daar niet op is ingericht, dan kan dat voor heel veel vrouwen een drempel zijn om dan naar die sportlocatie te gaan. Even naar het onderzoekhuis terug. Als mensen daar meer over willen weten, kan je ze ergens helpen met sociale media? Ja, dat kan. Nou ja, via LinkedIn zijn we sowieso te vinden. Het onderzoekshuis heeft een eigen pagina. En anders via onze persoonlijke pagina's. Maar dat sowieso. En op onze website. Dat is gewoon het onderzoekshuis.nl. Kijk, dan kan iedereen even kijken wat ze daar kunnen vinden. Maar het gaat voornamelijk om grotere bedrijven, overheidsinstanties die jullie bedienen met die mooie rapporten die niet in het ronde archief verdwijnen. Absoluut. Dankjewel voor het gesprek, Tessa de Groot en Ida Kersenboom. En heel veel succes met al jullie mooie werk. Fallen so in love with you.